Partiu o Betel. співанку, з того боку ярку, з того боку ярку. Пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода лавку. Пішла бим до тебе, пішла бим до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Годнася зломити, годнася зломити, шаль вися втопити. Іванку, вечірком, прийди до нас тайком, прийди до нас тайком. Дам я тобі знати, коли вийдуть з хати і нянько, і мати. Дам я тобі знати, коли вийдуть з хати і нянько, і мати. На плоті солома, не йди, старі дома, не йди, старі дома. А як буде сіно, а як буде сіно, можеш зайти сміло. Приходи тихенько, як стане темненько, як стане темненько. Ворота скрипливі, сусіди брехливі, варуйся серденько. Ворота скрипливі, сусіди брехливі, варуйся серденько. На ярку взяла вода лавку, взяла вода лавку. На крилах кохання прилети Іванку. Кохання, кохання, дівоче страждання, дівоче страждання. Лем раз любування, лем раз любування, а скорас чекання. Лем раз любовання, лем раз любовання, а скорас чекання. Не забуй, я, не забуй, я, не забуй, я. дівчини, дві дівчини, дві дівчини, о, велика зрада. Одна плаче, одна плаче, друга тому рада. Дві дівчини, дві дівчини, о, велика зрада. Одна плаче, одна плаче. Thank you. Іван Іваночку, заспіваючи дідідана, про чорнявого Штефана, бо я собі дівкового дам, квітну, як на сонці ягода. Бо я собі дівкового дам, квітну, як на сонці ягода. Ой, за що ж ви зробите, дівчаточка, своїми косами? Ой, миліші парубка, в легі підтурківки завивками. Я кучері маю, маю, коси не зрубаю, маю, по вертів завивках ходять, що собі красу наводять, бо я собі дівка молода, квітну, як на сонці ягода. Бо я собі дівка молода, квітну, як на сонці ягода. Не надійтесь, легіні, легіники, що я підтришуся. Без завивки молода, молоденька, я вас подоблюся. Маю личко про Івана, чорні очка для Штефана, а губочки лем про того, що я буду шона його. Бо я собі дівка молода, квітну, як на сонці я. Іваночку, заспіваючи дідідана, про чорнявого.